अपनी राहों में यूं रोशनी सजा लेना, जहां भी दिया न मिले दिल वहां जला लेना। गोरी क्यों है तू बेकल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। गोरी क्यों है तू बेकल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। नाच अरे तू बिन पायल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। गोरी क्यों है तू बेकल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। घुंघरू टूटे नगमा टूटा, दिल तो नहीं है तेरा टूटा। इनके लिए रोना तो नहीं है, ये पीतल सोना तो नहीं है। तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। ओ तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। गोरी क्यों है तू बेकल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। जहां जहां तू पांव धरेगी, धरती को गुल रंग करेगी। दर्द हंसेंगे गम नाचेगा, सन्नाटा छम छम नाचेगा। टूटा नहीं महल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। गोरी क्यों है तू बेकल, तेरे घुंघरू टूट गए तो क्या। भूल कभी हो भी जाती है, चीज कोई खो भी जाती है। खोई हुई तू